nada zaspíš, kao da umreš, a kada umreš, tek tad razumiješ kako je meni. Tebi je lako najlakše, Bog ti je dao najviše, staviš glavu u jastuke i grizeš me kao jabuke zelene. A meni je teško najteže, kad te zemlja tužno zalaje, kada znam da nisi više moja, kada znam da drugom se ne daješ, kada znam da nisi više moja. Kada znam da nisi više moj.